Привіт, дорогі слухачі! Рада бачити вас на YouTube-каналі «Домашня бібліотека». Сьогодні пропоную вам прослухати аудіоверсію книги Оксана Забужко. Найдовша подорож. Історія мого життя є частина історії моєї батьківщини. Тарас Шевченко. 1861 рік. Замість передмови – жінка з валізкою. Це була перша моя поїздка на закордонну книжкову презентацію від 2020 року. Перша після 2 років локдаунів, ковідів, я зуміла перехворіти і на Дельту, і на Омікрон. Скасованих книжкових ярмарків, незліченних виснажливих бесід з екранними пікселями, замість живих людей та новоявленого, вкрай незвичного в країні, що пережила за 30 літ 3 майдани, страху перед всякими людськими скупченнями. Здавалось неймовірним, що все це скінчилось. Книжковий ринок повертається до давнього життя, а я вже була готова змиритись з тим, що це назавжди. Треба було радіти, але радіти чомусь не виходило. Пакуючи вранці 23 лютого валізку, маленьку, на 3 дні ж усього, та й зовсім поруч, з Києва до Варшави, година лету, однаково, що на сусідній вулиці перескочити. 2 публічні виступи – це 2 сукні, 2 переміни білизни – і НССР з косметикою. Переливаючи свої гелі і тоніки в маленькі дорожні слоєчки та відламуючи від негабаритних пластинок до парочці вітамінів і контактних лінз, щоб улізло в торбинку, я подумки обмацувала свій душевний стан, як лікар хворий орган, і змушена була визнати, що ніякого радісного збудження не почуваю і близько. Ба більше, що як не дивно відчувала полегкість, якби цю поїздку в останні хвилини довелося скасувати. Тільки перед видавцем було б незручно. Вони так довго і старанно готували цю книжку, і для них це теж перший візит іноземного автора по 2-літній паузі. Та й книжка ж складна. Збірка есеїтики. Сама себе не прорекламує? Так, все годі цих безплідних прокрастинацій. Подумай краще, яке взуття брати з собою. Свій брак ентузіазму я приписала травмі 2020 року. Тої весни перша хвиля до локдауну потопила мені іншу перекладну книжку. Американську збірку оповідань, також довго і старанно готовану до друку, і вже навіть анонсовано було New York Times серед 100 найочікуваніших перекладних книжок року. З чим мене ще довго вітали в Києві перехожі на вулицях. Доти у подібних списках українських авторів не згадувано. Збірку було заплановано до виходу 27.04.2020 року. На той день планувався і мій приліт до Нью-Йорка, а далі бурхливий 4-тижневий тур Сполученими Штатами. Від східного до західного узбережжя і назад. З університетами, книгарнями і фестивалями, нанизаними по дорозі на одну шуворку, як індіанське намисто. Процес низання було успішно завершено, видавництво найняло на те окрему піар-агенцію. Квитки на літак куплено, навіть афіші з моїми задумливими писками подекуди надруковано, коли вдарила пандемія. Десь впродовж місяця ми з видавцями та піар-агенцією, цих мені було шкода найбільше, безпорадно споглядали, як вмирав мій тур, мов гасли одне по одному вікна в нічному домі. Першими зачинились університети, відтак поскасовували публічні заходи книгарні. Далі пішли вибачення від місцевих громад і вже геть останнім капітулював Нью-Йоркський World Voices Festival. Теж, мабуть, до кінця не міг змиритись з тим, скільки вкладеної праці йде на пси. Книжка в свій день у США вийшла без мене. Всі промоційні заходи перейшли в онлайн. І за кілька місяців я на власній шкурі пересвідчила, що книжковий ринок, яка взагалі вся наша зачата колись під сонцем Греції, 5-тисячолітня культура є дитям агори. Тобто, як не крути, а таки живого людського спілкування, щойно його жодними, хай би якої високої роздільної здатності пікселями, гай-гай не заступиш». Звідтоді я при кожній оказії розповідала, як пандемія позбавила мене найдовшого в житті книжкового туру і що я з того зрозуміла. Схоже, думала я, пакуючи валізку в міжчасі, я цю історію непомітно зробила, як каже наш президент, своєю фішкою, і тепер мені вже трохи жаль було з нею розлучатись. Жаль, що й вона втрачає актуальність, стає минувшиною, а я ж вже навчилася з нею жити. Нею гарно було розмахувати в дискусіях про підтримку книгарень, про дистанційне навчання, про зміни в культурі читання, спричинені переходом на цифрову. Що його так брутально прискорила пандемія, і нею ж я аргументувала друзям потребу створити книжковий клуб з прямою трансляцією. Якщо нас позбавлять спілкування у великих залах, значить треба переходити у формат чумних бенкетів. І ми той клуб таки створили, і цілий 2021 рік щомісяця сходилися декамеронити під стрім в ресторані в центрі Києва навіть на піках епідемії. І це були прекрасні вечори і незабутні розмови, на які підсіли про крайні соті людей від Ужгорода до окупованого Росією Луганська. Яких же цікавих людей, попри локдаун, нам вдалося зберегти живими відчуття культурної спільноти. Останнє засідання клубу відбулося 16 лютого, в день, на який американська розвідка пообіцяла нам путінове вторгнення, і ми почувалися трохи підхмеленими власною відвагою і підігрівом від публіки, так ніби вже перемогли не тільки ковід, а й Путіна, і боягузтво Заходу, і взагалі все зло світу нараз. Словом, це були 2 роки, хай схибнутого, але життя мого і неповторного, в якому я потрапляла загалом не так то й зле, як виявлялось давати собі раду, з новими випробуваннями. А оця сторінка перегортається. Все, кінець. Складаємо масочки і вертаємося в точку на 2 роки назад. Тільки замість американської збірки оповідань на кону тепер куди скромніша, нішевіша польська збірка есеїв з малозрозумілою для неукраїнця назвою «Планета Полин». Це ж треба буде так пояснювати полякам на кожному виступі і у кожному інтерв'ю про збірку «Полин» з об'явлення Івана Богословця. І що Чорнобиль – це по-українськи якраз і значить «Полин». І що ми виступили в епоху глобальних катастроф, не мавши для неї в культурі адекватної мови, і тому не вміємо собі з нею порадити і до останнього, не вміємо в серйозність загрози, аж доки планета меланхолії, як у фільмі Ларса фон Трієра, не впаде нам на голови. Скільки вже разів я це говорила, і навіщо, спитати б? Здавалось, ціле це проповідництво, це таскання по світу вслід за своїми старими текстами – коли все одно те читає зникому мала кількість людей, які до того ж ні на що не впливають, а у мене в комп'ютері, почати новий роман, з якого я можу мати втіху принаймні, поки його пишу, і жити треба вперед, а не назад. Так я намагалась впоратись зі своїм дивним загальномовним станом. Раціоналізувати, прикрикнути на нього. Взагалі у мене в репертуарі багатюща колекція стресових станів. Травматичних, посттравматичних і передтравматичних. Це коли тебе ковбасить, як пса перед землетрусом, і аж потім розумієш причину. Шокових, тривожних, панічних, яких завгодно. Цілий особистий прожитий підручник психології, з якого я вділяю м'яса і крові своїм героям. Але цей стан був не схожий на жоден із знаних мені з попереднього досвіду. Сьогодні я б окреслила його як стан солдатського фаталізму, такої собі усвідомленої інструментальності, коли відчуваєш, що граєш роль у виставі, писаній не тобою, і просто мусиш відіграти її якнайкраще, не питаючи сенсу і мети. Але це тому я сьогодні така мудра, що живу в цьому стані вже 3-й місяць. А 23 лютого він був для мене ще новим, незнайомим, і я ще пробувала втиснути його в рамку здорового глузду, як усі свої триденні потреби, у валізку ручного багажу. Було ще кілька моментів, що чомусь запам'ятались. Як от раптовий спалах вагання, коли вже була готова до виходу, при погляді на лептоп на робочому столі. Може таки взяти його з собою? Та ну, смикнув здоровий глузд. Що ще вигадала? 14 інтерв'ю і 2 виступи за 3 дні, не рахуючи всіх варшавських друзів, з якими треба ще встигнути хоч словом перекинутись. І коли ти матимеш час той комп'ютер відкривати в готелі перед сном, фоточку запоростити у Фейсбук, вистачить і смартфона, не тягни з собою зайвого, переб'єшся до суботи. І ще укол якогось холодного відстороненого подиву, коли спускалась по сходах, ховаючи в сумочку ключі від квартири. Тиба, отже таки їду, не скасовується поїздка. І остання телефонна розмова з Ростиком перед посадкою у Бориспільському аеропорту. Вид на льотне поле у вікні і власний голос, що лунає ніби збоку. «Ну нічого, я ж в суботу буду». Тої ночі, далеко за північ після осілого шумовиння від перших інтерв'ю-зустрічей, розмов, у які шубовснула відразу, тільки-но приземлившись у Варшавському аеропорту Шопена. Вже завантажившись в готельне ліжко, я, наставивши будильник на 8, мій інтерв'ю-марафон починається о 9:30. Можна було б трошки поспати. Я, перш ніж відкласти смартфон, хоч і клювала носом, написала у Фейсбук, щоб не забулося. Ніколи не бачила стільки скупчених в одному місці російськомовних людей з різними не нашими, тобто не українськими акцентами. Білорусів, вірмен та інших неідентифікованих мною, як сьогодні в Борисполі. І таких переляканих. Ці люди помітно нервуються, метушаться, напирають, шукають способу втиснутись без черги, ніби не вірять, що літак їх дочекається. На звук української мови ціпеніють. Видно, що це розуміють і бояться. «Мама, а коли війна закінчиться, ми вернемся?» – питає хлопчик у черзі зараз за мною. «Какая війна? Ти що таке говориш?» – з жахом зацитьковує його жінка голосом, в якому читається розлючена нотка. «Ох, я тобі дам!» Схоже, це втікають через Київ. Всіма можливими кружними шляхами, з сім'ями і бебехами. Путінські миротворчі війська, потенційне гарматне м'ясо з тих країн-сателентів Російської Федерації – до числа яких відмовляється належати Україна. Іншого пояснення цьому раптовому рускомірному нашестю я не знайшла. Я запостила це 24 лютого о 1:53 і заснула кам'яним сном пролетаря по чесно відпрацьованому важкому дневі. А о шостій телефон задзвонив як тороплений, це був Ростик. «Ідіот!» – застогнала я подумки через силу, розліплюючи повіки. «Що ж він мене будить так рано? Чи не знає, який у мене попереду важкий день? Важка поїздка?» Але трубку взяла, що вже там. Однаково розбудив же. І почула замість доброго ранку: «Почалося, малий, бомблять нас!» Не пригадую, яка була моя перша думка. Це було так само, як 8 років перед тим, коли рано вранці подзвонити з лікарні, повідомити про смерть мами, і трубку взяв Ростік, сів на ліжку, помгукав, щось спитав, а потім видихнув кудись повз мене. «Нема, малий, мама, пішов, мам». Відразу за цим у мене у пам'яті зяє кількасекундний блекаут, наче вибило корки на електрощитку. А далі я вже у ванні і дивлюся в дзеркало, мов, вчуся наново себе опізнавати. Ось і тут було те саме. Сталося те, чого не те, щоб не сподівались, але всім єством. На всю глибину свідомості до дитячої магії, включно німу, в духовій, заклинали, щоб не сталося. І наступної притомної хвилини я дивилась на себе в дзеркало в готельній лазничниці і думала: оце втрапило, так втрапило. І як же мені тепер додому? Така ірраціональна, необорна, відрухова потреба звіра в годину небезпеки додому, в свою нору, печеру, в укриття до своїх, уткнутись між них, злитися з теплом своєї зграї, злитися поглибше, затуливши голову лапами. Навіть коли твою нору бомблять. Саме звідси бере початок всяка тож самість. Для індивіда вона завжди пояс безпеки. Навіть коли за наявних умов ніякої безпеки не обіцяє. Навіть коли їй оголошують війну. Навіть коли то війна – не знищення. Значно пізніше я здала собі справу з того, що вилітала з Києва одним з останніх чинних рейсів, і що всі ті юрби схарапуджених іноземців російської зони, які так спантеличили мене в Борисполі, були либонь таки росіяни, громадяни РФ, і що вони дійсно втікали, мені не здалося, тому що вже знали те, чого ще не знали тоді ми в Україні. О 14:30 за київським часом, коли мій рейс ЛО-752 здійнявся у повітря, перші частини російської армії вже перетинали український кордон. «Сьогодні 60-й день війни, 83 лютого», – написав у себе у Фейсбуці ОБ. Один із наших ветеранів, колишній айтішнік з Донеччини, який ще у 2014-му, коли в його місто прийшли росіяни, подався добровольцем ЗСУ. Ті попередні 8 років ветерани тепер між собою звуть першою компанією. Те, що почалось 24 лютого, у них, відповідно, друга. Парадоксально, що вояки виявляються точнішими у мові от професійних виробників дискурсу, от журналістів і політологів, котрі досі не до кінця певні, що це таке діється і як те щось називати. І ОБ має рацію. Це справді триває все той самий місяць і ніяк не кінчиться. Той самої аномальної холодної по всій Європі, мов, нарочито застиглої в часі, як у шоці весни. Скажеш 83 лютого і одразу стає холодно. Я все ще ходжу в тому самому пальті, в якому 23 лютого прилетіла у Варшаву. Це як залипла клавіша. Світ, поставлений на паузу, і так безумовно краще, ніж якби довкола повним ходом буяла весна, теплінь, все живе, розпирало от радости, і люди в білих футболках сиділи у вуличних кав'ярнях, сміючися сонечку. А я дивилась на цю чужу весну крізь короткі вибухи свого ридання, що запросто переходило у мокре, якщо вчасно його не стлумити. Бо у мене вдома люди в цей час сидять у метро і сирени повітряної тривоги виють по 5-6 разів денно. Звук, який тягне з тебе нутрощі, прибиваючи живіт до хребта млосною хвилею. Я не раз чула його під час зумів і телефонних розмов з друзями, котрі лишилися вдома. На цей звук вони обривали розмову, вибачливо втомленими посмішками, показуючи, як він їм отобісів і щезали кудись у чорноту. У свій коридор, ванну чи підвал, де можна затулити голову лапами, хоча за 2 місяці багато хто, кажуть, звик і не реагує. Але ж я бачу, як у міру тривання цього нескінченного довгого лютого мої друзі робляться дедалі засмученішими і блідішими. І зсередини так само поступово стираються, стончуються, як папір чи тканина. Хтось дратується, хтось навпаки і емоційно ціпаніє, мов падаючи в анабіоз. Є й такі, що рятуються алкоголем з домашніх запасів, аби притупити гостроту реакцій і заглушити страх. А більшість просто надто втомлені, бо весь час щось роблять, волонтерять для армії, допомагають біженцях, лятають понівечену інфраструктуру, заливаються працею, як алкоголем. Так само ми поводились в Києві в лютому 2014-го в місяць терору і розстрілів на Майдані, про які ми теж знали тоді. Ще не прийшли росіяни, тільки тоді вони втекли разом із президентом Януковичем, який за задумом Кремля мав стати українським Лукашенко. Але ми йому не дали. І війна відкотилася на південь до Донецька і Луганська. Хіба що на мурах написи «Укриття» зі стрілкою напрямку. Ще якийсь час були, нагадували про загрозу повітряних атак, яка тоді не здійснилась, однак тут усе з Чеховим. Якщо у першому акті на сцені висить рушниця, то до п'ятого вона має вистрілити. Якщо у 2014-му Росія планувала повітряні атаки на Київ, то вона обов'язково вдасться до них згодом, краще підготуватись. І от тепер, нарешті, рушниця вистрілила. І після 2 місяців, прожитих під виття сирен повітряної тривоги, всім моїм друзям, всьому моєму народові вже придалися би психологічна реабілітація, яка-небудь курація тишею, щоб могла б милосердно наповнити їх зсередини, як вода, висихаючи джерело. І це, зауважу, сьогодні тільки Київ, якому ще ні в року не так багато було руйнувань і смертей порівняно з Харковом чи Черніговим, чи, страх сказати, Маріуполем. І всього тільки сирена, яка 2 місяці виє над Україною, мов велика механічна сука, спрацьовуючи щоразу, коли в нашому небі щось летить. Чи від нас, чи до нас, і тим нагадуючи українцях, що вбивці у нас в домі, ховайтесь під ліжко, а ще краще тікайте геть. І понад 5 мільйонів уже втекло на вулицях польських міст, Не голосно, але повсюдно розлито повінно дзюркотить українська мова різного ступеня чистоти, від літературної до суржика, а також російська української вимови. Фонетично ця теж цюркотить, повноголосно, пливучо і, на відміну від справжньої російської, не агресивно, але щоб відрізнити за російською вимовою українця від росіянина, треба бути або одним, або другим. Сторінні цієї різниці на вухо не чують, навіть поляки не чують. Переважно це жінки з бомбардованих і окупованих теренів Сходу і Півдня. Переважно з дітьми, і ці діти й далі граються між собою в підвал. Котресь виє сиреною, решта втікає і ховається. От іще один спосіб європейцям відрізнити російськомовних українців від росіян за дитячими іграми. Добре все-таки, що весна така паскудна і ніяк не настане. Добре, що й далі триває лютий. Це дає відчуття, що світобудова на нашій стороні. І небачені січневі морози у березні, через які пообморожувалось в наших полях російське військо, і шторм, через який буксири не могли підступитись до пробитого нашими ракетами крейсера «Москва», сприймаються вже цілком первісно магічно, як підтримка природи і доказ, що Бог теж служить в ЗСУ. Відчуття це посилюється до того ж, як міжнародною новиною, новинною стрічкою, так і місцевими новинами. Я знаю польську і розумію все, що чую. Увімкнений в готельному холі телевізор, підслухані в таксі по радіо останні вісті, не кажучи вже про людей, знайомих і незнайомих. Все сфокусовано на подіях в Україні. Все підключено до того самого поля струму. Говорить, промовляє, дихає в унісон з трагедією мого народу. Для поляків, що прийняли понад 3 мільйони українських біженців, це більше не чужа війна, як було попередні 8 років. Тепер вона тригерить ціле польське суспільство на глибину історично зовсім недавньої. Ще не сухололої колективної травми, мов зненацька, повідкривались всім у пам'яті забуті шрами і закровоточило оповіді бабусь і дідусів про 1939 і 1944, про героїзм залоги Вестерплятте, яке у Польщі тепер порівнюють з островом Зміїний, про зраду Заходу і потоплення в крові Варшавське повстання 1944-го, за яким союзники спостерігали у біноклі, як сьогодні світ за Маріуполем, в телевізорі, і особливо рясно про масові зґвалтування і грабунки Червоної армії в 1944-му, в яких поляки впізнають Ірпінь і Бучу. Відтерпає не просто болюче, а культурно витіснене, промовчане те, про що говорить вголос, не кажучи вже вчити дітей в школі. Раніше було не надто популярно з міркувань політичної доцільності. Пріоритети були інші, і от вся доцільність воднораз вибухнула до біса з першими вибухами київських і харківських багатоповерхівок. І пріоритети вивернулись, як погнутий ударною хвилею від 500-кілограмової бомби дах у підкиївському селі. З усіх країн на світі ніде не могли б зрозуміти нас краще. В дзеркалі нашої війни поляки наново впізнають себе, як я в дзеркалі готельної лазнички. Дивлячись на себе іншими очима, бачать те, чого доти не помічали. Це історичні зміни тектонічного характеру. Саме такі зміни визначають долі народів, усі інші для опису, яких існують політологи з революціями і перекроюваними політичними мапами включно, є похідними оцих, екзистенційних, тих, що відбуваються в масових свідомостях. Хоча якраз їх найважче відстежити, соціологи не знають таких механізмів. Єдиним придатним інструментом для їх фіксації і далі лишається література. Скільки можу судити через паркан мовного бар'єра, щось подібне переживають і фіни, в яких виявилась купа травм, нерозгладжених іще з зимової війни 1940-го. І далі тільки прибувало. А також естонці і латвійці, не кажучи про литовців, для яких ця війна була їхньою ще на стадії першої кампанії від самого 2014-го. А з новин можна здогадатися, що і румуни, котрим іще розбиратись з Молдовою і Придністров'ям, аж тепер починає заходу розвиднятися, на що той, відгризаний Росією в 1992-му, як Крим у 2014-му, беззаконний клапоть було законсервовано. І інші нації колишнього Варшавського блоку, що його Путін так недвозначно зажадав над своєю вимогою до НАТО повернутися в кордони 1997-го. Усіх колишніх співкамерників почалось свої флешбеки. Віджили і зі свіжою силою заболіли власні рани. Досі від часу виведення з регіону в 1989 році радянських військ і розвалу СРСР – утримувані зі страху перед порушенням такої важкої досягнутої рівноваги в напівзализаному стані. І саме тому я не називаю цю війну другою кампанією, ані так, як це заведено в європейських медіа російським вторгненням в Україну. І на тім спасибі, по перші кілька тижнів, що ще була, метлялись по заголовкам навіть солідних видань, безсоромно витягнутих з шухляди 2014-го «Українська криза». Словосполучення, від якого мене щоразу тіпало в пароксизмі безсилого гніву. А знаному політологу Джону Міршаймеру, котрий у дні різанини в Бучі видрукував у «The Economist» феєричну в своєму невігластві статтю про те, «Why the West is principal responsible for the Ukrainian crisis». Я з передсердя навіть пообіцяла подумки, що коли російська армія зайде до нього в Чикаго і взвод солдатів неприродним способом зґвалтує його особисто, я, якщо буду жива, неодмінно напишу щось про чикаську кризу. І як її можна було б уникнути, якби професор сидів тихо. І навіть російсько-українською я цю війну не називаю. Надто локальна для неї характеристика. Я називаю її Третьою світовою. Дві попередні саме так і починались. Із нагромадження суми системних помилок глобального характеру, кожна з яких цебто зачіпала цілу архітектурну конструкцію міжнародної рівноваги, аж доки та не починала просідати і сипатись. А потім уже все валилося з гуркотом гармат і авіабомб. Друга світова виросла з першої, як наступний акт тієї самої драми. Далі було оголошено антракт. Не фінал. Чеховська рушниця лишалась висіти на своєму місці, і ніхто не вийшов на сцену її розрядити. З двох головних союзників, що вклали в серпні 1939 року пакт про поділ світу і зараз же у вересні приступили до його виконання, по сьогоднішньому це мало б називатись польська криза. А через неповні 2 роки, в червні 1941-го, зачепились уже між собою, як то часто водиться в розбійників над здобиччю. Так днями відбулось серед російських окупантів на нашому півдні сутичка між чеченцями і бурятами. 50 убитих, кількасот поранених, не поділили награбованого. З двох тоталітарних монстрів, народжених у вогні Першої світової, російського і німецького, міжнародний консенсус уставлив вважати абсолютним злом гітлерівський рейх, а сталінський СССР, як його переможець, здобув статус колись зла, то все ж відносного у порівнянні з рейхом він справді залишився підневільним народом більше шансів на виживання, хоч би тому, що, як пояснювала мені моя бабуся, котра нажила досить матеріалу для порівняння, росіяни, на відміну від німців, пиячили і брали хабарі. А в німців машина смерті працювала бездоганно. Зрозуміло, що коли працюєш на фабриці зла, краще працювати погано, ніж добре. І тому, між іншим, нема нічого гротескнішого, ніж теперішнє обурення російських опозиціонерів, антипутінців, корупцією і поганою підготовкою в російській армії. Читай тим, що цій армії не вдалося вбити стільки українців, скільки планував її генштаб, коли слав її в Україну з новими правилами масових поховань та мобільними крематоріями для зачистки численних буч. Німці з цим впоралися б краще. А відносне зло – це вже таке, про яке можна було сперечатись. Можна й було його почасти виправдовувати і в жодному разі не ставити питання про його частку відповідальності за розв'язання війни. А можна було і заперечувати, що ніяке воно не зло, і давайте з ним разом боротись за мир і взаємовигідно торгувати. А в процесі зміни ним масок і прапорів на фасаді можна й взагалі розпружитись і вмовити собі, ніби ти його зовсім-зовсім переміг, мирно і безкровно, самою лише силою власного економічного шарму, сказати б, розумом і красою. І не думати, і відмовлятися вірити в те, що розв'язану ним на пару з поконаним спільником Другу світову – це менше зло, своєю над спільником перемогою насправді не завершило, а відклало на невизначений термін з причини суто технічної. Далі самотужки вести її не могло, особливо після того, як США наочно пригрозила йому ядерною бомбою. Але це зовсім не значить, ніби воно відмовилось від планів дійти до Атлантики. Сталін був дуже невдоволений тим, що довелося спинитись на Ельбі і отримати в свою зону державних інтересів Європу від Лісабона до Владивостока. Коли я вперше почула цей слоган сталінівського повоєнного імперіалізму з уст європейських політиків, у мене було гидотне відчуття, ніби мене крутить дитяче порно, в якому політичну дитину навчили мило лепетати з інтонацією миру, дружби і взаємовигідної співпраці. Найбільш збочинські, непристойні та нерозуміючі значення слів. А тим часом до СССР переміг нацистський рейх у Другій світовій війні. Варто було всього тільки додавати для повної правди, СССР спільно з нацистським рейхом розв'язав Другу світову і ніколи за це не відповів. Щоб зрозуміти, що третій акт цієї драми неминучий, принаймні доти, доки лишається на сцені історії головний актор. І що ні, цей актор не Сталін, Брежнєв, Андропов, Путін далі невідомо. Колись в далекому майбутньому, років за 100 або 200, коли вщухне живий біль і проступлять крізь м'ясо історії балки логічних конструкцій, це, напевно, буде виглядати нашим нащадкам як історія про ціну слів. Про те, як з одної брехні та на поріз і на брехні навіть, як могло здаватися, на початку всього лиш малодушної недомовки, напівправди, недоговореної до кінця правди, розлився по нашій багатостраждальній планеті спочатку великий гній, а потім велика кров. Як нова війна зародилась на світ не стільки зі злого умислу, злих умислів не бракує і в цілому благополучні часи, як ракових клітин у здоровому організмі, скільки з поживного злу середовища, з глупоти і боягузтва, тобто достоту так само, як і дві попередні. Слова, а вже ж. На цьому я трохи знаюся. Властиво, це єдине, на чому я знаюсь. І чи можу бути корисною, коли йде війна, народжена з брехні, якої не помічали за давністю. Перші тижні після 24 лютого, застрягнувши у Варшаві, яку раз ринули з України лавини біженців, так збувся, виявившись передчуттям, один з моїх багаторічних вестибулярних кошмарів. Страх опинитись самі навпроти юрби, що мчить назустріч. Я знову говорила і говорила без упину. Сипала словами по 16-18 годин денно, роздаючи інтерв'ю всім польським і європейським медіа, яким тільки вдалося додзвонитись до мого видавця. В ті тижні піар-відділ видавництва працював чи не винятково на мене, теж по-воєнному блискавично перебудувавши всю логістику і тим допомагав мені зберігати психотерапевтичну ілюзію залиплої кнопки, цілодобової зайнятості від продовженого промотуру, що просто чомусь, як у голівудському «Дні Байбака», все ніяк не кінчається». Ото було мені. Старалась я жартувати на бігу до чергової таксівки в чергову студію. 2 роки не скаржитись на те, як через пандемію пропав у США мій книжковий тур. Світобудова, бач, мене послухала, і як пришелепуватий мах з анекдота, що сповняє всі бажання дослівно, влаштувала мені тепер за тамту втрату таку гіперкомпенсацію, що навік запам'ятається. І дійсно, цей незапланований тур став, як на глум, несподівано успішним для моєї книжки. Два роки перед тим укладена з думкою пояснити польському читачеві українське 20-те століття і рикошетом вибухлу у 2014-му російсько-українську війну як його наслідок. На тлі новин з бомблених Києва і Харкова вони зробились популярною так, як ніхто б і не передбачав. І стало на полицях книгарень у топах поруч із Ю Незб'ю і Анджеєм Сапковським. Не такої популярності я її зичила. Бог свідок, без такої радо б обійшлася. Але в усіх тих нескінченних розжарених розмовах з журналістами і залами про нашу планетну катастрофу та нашу до тих катастроф чергову від 24 лютого вкотре продемонстровану неготовність у мені, як глухий гул давнього бою, наростає дражливе почуття недоговореності завислості, як в комп'ютері, цілої низки самоочевидних для мене, як українки, але геть неочевидних моїм співрозмовникам, тем і сюжетів, без яких ця війна приречена й далі зоставатись для європейської аудиторії незрозумілою. А значить і далі слугувати відкритим майданчиком для відтворення великої брехні. Навіть після Бучі, навіть після крові дітей. Станом на сьогодні, 9 лютого, їх налічують вже 225. 225 убитих Росією в цій війні українських дітей. Остання в списку – тримісячна Кіра, що загинула в Одесі разом з мамою, коли тато був вийшов в магазин, а у будинок тим часом прилетіла російська ракета. В мережі є фото. Гарненьке караоке, немовлятко і вже чорнявеньке. Видно, що в дівчинки мало бути розкішне волосся, карі очі, чорні брови. Класичний народопісенний ідеал краси. Коли перший західний журналіст, що зателефонував мені 24 лютого о 8 ранку, басуючи з нетерплячки, спитав зі щирою цікавістю, як на мою думку, чого хоче Путін? Я зірвалася на крик. Ходила по кімнаті з кутка в куток і кричала на бідолаху в телефон, як на цілий колективний захід разом. «Ви глузуєте з мене?» «Та ж він уже десятки разів прямо в очі вам казав, чого він хоче, щоб українців не стало, щоб ми щезли, перестали бути як євреї в Гітлера. Він же навіть слів тих самих вживає. Остаточно вирішити українське питання». Доки ж іще ви будете вдавати, що ви того не почули. Коли же ж 8 років товкмачить вам, що українці і росіяни – це один народ, влітку цілу безумну статтю про це видрукував, як Сталін про мовознавство. Невже ж не зрозуміло, що це заявка на анексію країни, чи ви справді повірили, що він зупиниться в Криму? Один народ – це значить, що з двох народів має лишитись один – російський. А якщо той другий не погоджується щезати, значить треба його змусити це зробити війною. Що ж тут, на Бога незрозумілого, нас прийшли вбивати, нас вбивають онлайн, прямі трансляції, цілий народ. А ви дивитеся і знайдивуєтесь. Ой, і чого ж то цікаво хоче вбивця? І далі не можете здогадатись, просите підказки, дзвінок другові, як в телевікторині, так? Мій співрозмовець виправдовувався, говорячи щось про «але ж це 21 століття», і я відчула гострий напад безсилля. Це було безсилля лудити перед таким станком, візника перед поїздкою або кавалериста перед танком. Цифрова епоха вже зробила пріоритетним мислення кліпами, інстаграмними картинками, а не послідовними зв'язками, сюжетами, що можуть тривати довше за життя одного покоління. 21 століття, якому, між іншим, і всього-то повернуло на третій десяток, що воно себе гаразд не показало. Мислиться чимось окремим, новим і ніяк не продовженим 20-тим. То був один файл. Закрили, заархівували, а тепер зовсім інший. Картинка змінилась, який же тут може бути зв'язок? Фукуяма мав рацію, це справді виявилось кінець історії. Людство вийшло з неї цілком добровільно, відмовившись її помічати, як маленька дитина, котра затуляє очі долоньками і каже, що бабаги нема. І хоч історія і далі продовжує вирувати довкруги вулканічною лавою, трансформуючи нам життя на рівні як цілих суспільств, так і наших особистих мікросоціальних бульбашок, ми дедалі менше і гірше розуміємо логіку її процесів. У нас нема для них слів, А те, для чого нема слів, для людської свідомості не існує. Ще й тому, що золотий час для відроджуваних тоталітаризмів, тоталітарна пропаганда забезпечує людям мозок готовими словесними блоками на ознаку незрозумілих суспільних процесів ще до того, як мозок встигає ті процеси взяти до відома. Дуже зручно. У 2014-му я була вражена тим, як довго і вперто британська преса іменувала офіцерів російських спецслужб Гіркіна і Бородая, що прибули з Москви в Донбас своїми підрозділами для створення воєнного конфлікту українськими повстанцями. Британські кореспонденти списували слова з московських ЗМІ, а ті під ту пору саме були завзято, працювали над тим, аби переконати світ, буцім в Україні почалась громадянська війна. На Донбасі повстали, за словами Путіна, шахтарі і трактористи, а реактивні системи залпового вогню, з яких ці повстанці стали чомусь обстрілювати в Донбасі частини регулярної армії, з'явились там самі внаслідок народного гніву. І хоч британські ЗМІ загалом старалися тримати рівновагу і не повторювати покірні відлуння московських наратив, українські повстанці Гіркін і Бородай не зникали їм з язика до осені 2014-го. І нікому не муляв когнітивний дисонанс, що які ж вони українські. Це московські полковники, і за яким же правом вони повстали на території іншої держави. Слова сильніші од думки. Вони матеріальні, наділені фізичною інерцією, і легко можуть потягти думку за собою, як ледаче тіло кволу душу. А коли об'єм інформації, що спадає на нас цілоденно і так перевищує наші можливості, і скільки-небудь притомно засвоїти роль готових слів, цих кубиків лего, з яких мозок складає нам комфортну для нас конструкцію, зростає взагалі непомірно. Заголовки, самі заголовки, біжуча стрічка новин. У вас 5 хвилин, щоб донести свою позицію, говорить коротко. Лонгрідів ніхто не читає. Твіттер збільшив довжину повідомлення до 280 знаків. Це неможливо. Путін збожеволів. Зараз 21 століття. 62 знаки з пробілами. Збожеволів. О, ось іще одне готове слово, яке слугує універсальною відмичкою до того, що ми відмовляємось зрозуміти. Ну а 21 століття за великим рахунком не означає взагалі нічого. Це Умберто Еко встиг нам перед смертю нагадати. А до нього я саме читала у Юрія Шевельова, що історія зовсім не зобов'язана рухатись лінійно-прогресивно тільки тому, що так нас вчили в школі, а цілком може, як ріка, розбити закрут і вертатись назад, і що 21 століття якраз і почалося в Європі з недвозначного повороту назад у 1930-ті. Як у воду дивився чоловік, але хто його слухав? А проте я продовжувала говорити і говорити і говорити. Як бігти перед себе на безбач по колії, відповідаючи на ті самі питання журналістів від Британських островів до Апенінського півострова. Бо питання повторювались. Спочатку всі хотіли знати, чого хоче Путін, а на третій тиждень, коли з'ясувалось, що крім його хотінь є ще воля українського народу, як далі бути з Росією? І я бігла підтюпцем і старалась говорити короткими реченнями. Мені просто не було куди звертати. А потім одного дня подзвонила Беатка, моя агентка, і спитала, а чому б мені не розгорнути всі мої вимушені недомовки щодо того, що це, мовляв, не тільки 8-літня, а й 30-літня, бо навіть, як я запевняю, 100-літня війна. 300-літня, перебила я її. Гаразд, нехай буде 300-літня. Одне довше есе книжкового формату. Але ж я не маю тут бібліотеки, в розпачі замовила я. Це була додаткова трудність, що робила мене професійно непридатною. На додачу до відсутності так необачно покинутого вдома рідного лептопа, даних із якого я наново набутому досі ще не цілком відновила. Для більш-менш аргументованого письмового викладу своєї позиції не за 5 хвилин, а хоча б за годину читацького часу з відповідними дорожніми розмітками, тобто посиланнями і лінійками для тих, хто хотів би далі вивчати тему самотужки, мені потрібна була моя домашня бібліотека. Власне, кожному письменникові вона так чи інакше потрібна. Потрібні знайомі книжки на знайомих місцях, ті, що мають бути під рукою, і в яких пам'ятаєш розташування на сторінці. Улюбленої думки чи цитати, в разі треба б її знайти, коли згадалась, це бере лічені хвилини. Цілий цей намір хор співрозмовців, що оточують тебе на робочому місці, наче рибку в акваріумі, знайомі камінці і рослини, створюючи тільки їй відповідний мікроклімат. Але в моєму випадку йшлось не лише про психологічний чи логістичний комфорт. Я потребувала цілком конкретних праць з україністики, які стояли на полицях в моєму київському кабінеті і не були оцифровані ані в жоден інший спосіб доступний мені поза межами України. Це щораз доводилось окремим рядком пояснювати представникам щасливіших народів, котрі в своїй історії не зазнали системного винародовлення, за 30 років незалежності українці все ще не відновили у повному обсязі знання про свою культурну спадщину. Приміром, перше повне зібрання творів 14 том в Олесі Українки, єдиної жінки, що вдостоїлась зображення на українських грошах і однієї з трьох головних національних класиків модерної доби – великої реформаторки жіночої літератури, творчині українського філософського театру, прицікавої мислительки, взагалі, можна сказати, нашої енциклопедії Белле Еупокве, вийшло друком щойно торік, у 2021-му, до її 150-ліття. Легко уявити собі долю менш титулованих авторів. Колоніальна освіта завжди спрямована на те, щоб культуру метрополії тубілець знав краще, ніж власну. І освічений українець – поняття й досі не тотожне освічений в українській культурі історії. Такі на пам'ять живих поколінь завжди почувались носіями таємного знання, що в СССР, що в незалежній Україні, з тою різницею, що в СССР це знання, якщо не тримати його в таємниці, загрожувало носієві підвищеним інтересом з боку КГБ до тюремного ув'язнення включно. Останні надто освічені українці, серед них найвидатніший поет свого покоління Василь Стус, загинули в радянських концтаборах уже в роки Горбачевської перестройки. А в незалежній Україні це знання перейшло в категорію соціально престижних. Проте масовішим від того не стало. Спадковано від батьків – хоч і трохи проріджена в 1960-х КГБ при обшуках, україністична бібліотека і далі залишалась не просто сентиментальною цінністю, а, сказати б, виробничою необхідністю. А тим часом ця бібліотека припадала пилом у моїй київській квартирі, а Київ росіяни продовжували обстрілювати і ракети час від часу куди-небудь таки влучали. Мер столиці Віталій Кличко просив киян, котрі виїхали, поки що не повертатись. Мене на додачу просили про те саме родина і друзі. Після звільнення півночі Київщини, Чернігівщини і Сумщини стало зрозуміло, що на культурну еліту окупанти полюють спеціально і що до репресій вони підготувались куди краще, ніж до бойових дій. У всіх населених пунктах першими розстріляними виявились поруч із ветеранами АТО і головами місцевих громад. Все ті самі носії таємничого знання, на котрих полював іще КГБ СССР. Вчителі і священники обох українських церков УГКЦ і ПЦУ. Якщо це безумство, то, як казав Полоній, у Гамлеті в ньому була своя логіка, і ця логіка була чудово нам знайома в українській історії ХХ століття. Для неї існує окремий термін – елітоцит. У Харкові, де диверсивні групи були особливо активні, кілька моїх друзів з мистецького середовища регулярно змінювали адреси ночівлі, боячись викрадення, і теж радили мені зачекати з поверненням до безпечнішого часу. Одне слово, перспектива воз'єднатися з моєю бібліотекою в найближчі тижні мені не світила. Я все ще була жінка з валізкою, мешканка 12-го за 6-й тиждень готелю, а це далеко не те саме, що письменник на резиденції. Валізка, правда, була вже нова. У Страсбурзі після виступу в Європарламенті довелось, улучивши півгодини, з'їздити купити більшу. А взяту з дому маленьку, то на дві сукні, покинути в готельному номері. На прощання я її сфотографувала як живу істоту. Вона була старенька, заїжджена, обчовгана по кутках, в нездригних наліпках давніх благополучних зі світу з надійно заповненими поверненням, подорожей. Вона свідчила, що в мене було колись життя, уряджена за власним вибором, і пахла домом. Тож я була жінка з новою валізкою, а це ще гірше. І все-таки я зважилась. Я дописую цей розділ у Гданську, місту, за яке ніхто не хотів умирати восени 1939 року. Достоту, як тепер, навесні 2022-го, ніхто не хоче умирати за Маріуполь. А Маріуполь за зловісним збігом є гданськовим містом-побративом. В цілому цьому закруті історії назад у 1930-ті взагалі якось забагато збігів і повторів, дослівних і символічних, так що часом не розрізниш, де гримаса історії, а де витвір людського розуму чи радше безуму, вмисне вигаданим яким-небудь ФСБшником реконструкторських трюк. Хоча якраз письменнику належить уміти відрізняти перше від другого – не рукотворне від рукотворного, поруч з умінням знаходити слова для невисловленого, це ще одне наше професійне «no-no», яким ми можемо бути корисні у війнах цифрової доби, де люди спершу масово занурюються у вимисне сфільмовану для них віртуальну реальність, а вже потім починають реаліті-шоу зі справжніми смертями. Секрет тут простий. Як оператор бачить світ кадрами, скульптор формами, а музикант сприймає на звук, так письменник бачить його історіями, потенційними сюжетами різного жанру і калібру, що кишать у кожному дневі, як бактерії під мікроскопом у краплі води. Деякі з тих історій готові і не записувати, інші більшість для стороннього ока невидимі. Їх треба вийняти з нерозлічуваного потоку життя і доліпити самотужки, і треба мати доброго собачого носа за фальш, щоб розпізнати, котра історія справді життя, котру вже хтось виліпив до тебе і видає штучне за природнє. Наприклад, військову інтервенцію за повстання місцевих шахтарів і трактористів. Передбачається, що письменник такого носа має, якщо не має, значить він профнепридатний, як поліцейський пес, що обнюхався махорки. Росія останнього 30-ліття, а вже ж йдеться не тільки про добу путінського правління, сипонула у вічі людству такої махорки цілком промисловим способом у масштабі, порівняно з яким блякне все попереднє, хоча яка багата російська традиція державного блефу від фейкових потьомкінських сіл 18 століття до 70-літ фейкового комунізму в 20-му. І це, безперечно, одна з причин, чому стрімке повернення цієї країни вже під ордою Путіна на рейки тоталітарної диктатури, того нацистського, пізньосталінського типу, котрий в СССР був утверджувався після ДСВ і був зупинений щойно зі смертю Сталіна. Ця, сказати б, нова орвелізація Росії аж до самого 24 лютого не сприймалась колективним заходом за реальну загрозу. Як поблажливо казав у кулуарах один єврочиновник моєму знайомому, українському дипломатові, який ще 3 роки тому казав: «Це у вас війна, а в нас війни нема». Величезна кількість із тих, хто мав би служити західній культурі сторожовими псами – інтелектуалів, філософів, митців, письменників, священників – від такої дози російської махорки банально втратили нюх. Не варт тішити себе ілюзіями, ніби тільки російський народ став жертвою російської пропаганди. В цій війні нема непоранених, бодай легко та зачепило всіх. Бо це також війна 8-літня. 30-літня, 100-літня, якщо розбивати її на окремі етапи, в дійсності ж неперервна, масова і всепроникна, яку російська держава, байдуже під яким іменем виступаючи, послідовно провадить проти цивілізованого світу. За своєю природою вона є номадична ресурсна імперія, що живе з привласнення і грабунку чужих територій і трактує всіх непривласнених або як потенційну їжу, або як імовірного противника. Мета цієї безкровної інформаційно-психологічної частини російської воєнної машини – нав'язати противникові таку картину світу, в якій він не здатен був би у випадку загрози прийняти адекватне рішення в інтересах власної безпеки. Це останнє речення не моє. Це майже дослівна цитата з посібників, вживаних КГБ СССР ще в 1960-х роках і злитий у публічний простір на Заході у 1980-х втікачем гебістом Юрієм Безменовим. Його лекції і інтерв'ю про радянську доктрину ідеологічної диверсії або захоплення країни методом дзюдо – підриваючи їх зсередини коштом їхніх власних ресурсів, є абсолютним мастрідом для кожного, хто хоче зрозуміти не лише Путіна за тим самим посібником якраз в ті роки і вивченого, не просто Путіна, а й Росію. На цій війні пройшло ціле моє свідоме життя і 8 попередніх років. Від страшного 2014-го, рахуючи тієї весни вже після перемоги Майдану, мені теж довелося один час пересиджувати за кордоном, коли мене попередили, що диверсанти полюють на мене особисто. І 30 після 1991-го, як про які я встигла написати кілька книжок, і особливо болісно, і ще й неописано, перша половина життя. Роки доростання в СССР, що назавжди відтисли на мені, як доісторична папороть на вуглі. Візерунок невидимої світу столітньої війни, яку провадила моя родина і моя країна за своє самозбереження. І раз уже так сталося, що в час найтяжчих для мого народу випробувань, я з усім цим досвідом опинилась знову за межами країни, але вже з мікрофоном, і мені його не вимикають, як то було в 2014-му, коли на одному високому берлінському форумі я порівняла Путіна з Гітлером, а навпаки запрошують говорити далі, то чи не є моїм обов'язком таки постаратись доказати до крапки, хай навіть на валізці, на підвіконні, на полиці для каміна, і Бог з нею, з бібліотекою, читаючи зараз перебрані в однострій українські професори онлайн-лекції студентам просто з окопів, чому б і мені не спробувати окопного жанру? Можна і без бібліотеки, а то ж 30 років тому я сама собі так прирекла у вірші, що за збігом, ох ці збіги, називався «Прощання з імперією». Можна жити і так все життя, втікаючи з зони. Можна навіть писати на вітер обривками слів. Настав час відповідати за написане. Довести собі, що справді можна. Покладаючись єдино на пам'ять, котра завжди зі мною, спробувати провести читача тим шляхом пізнання і зрозуміння цієї війни, яким проходила я сама. Ось результат, ось мій спосіб його отримання. У вас він може бути іншим, тому що в кожного свого воя війна. Війна – це взагалі така задача, яку доводиться розв'язувати різними способами, десятками різних способів розколупувати і розбурхливий, злиплий од гною і крові гігантський вузол, і тим не менш у всіх у нас вона нині спільна. А навіть у тих, хто досі про це не здогадується і продовжує звати її бездумним відлунням за методичками ще безменовських кураторів, українською кризою. А це значить, що всім нам потрібен правильний розв'язок. Що лишається письменникові, коли війна висмикує його з робочого кабінету? Без комп'ютера і хард-диска і виносить у повітря в чужу країну, а наскрізне, ніде між небом і землею, ставлячи на паузу. Пам'ять, мова, запас нерозказаних історій. Не так і мало насправді. Історія перша. 30-літня. Майдан 2014-го. Або програний Бліцкриг. Примітка. Ті частини історії, котрі прямо пов'язані з біографією авторки, набрано дрібнішим шрифтом, щоб читач, якого цікавить загальна, а не особиста історія, міг одразу їх пропустити, не затримуючись. За Ю Безменовим доктрина ідеологічної диверсії в тому вигляді, як її було взято на озброєння в КГБ СССР, найпізніше, в 1960-х роках, Безменов втік на Захід у 1970-му. Передбачала 4 послідовні стадії підкорення країни без повномасштабного вторгнення. Перше – деморалізація. Стадія, на яку потрібно щонайменше 15-20 років. Метою на цій стадії є змінити в країні, обраній за об'єкт диверсії, свідомість впливових середовищ, встановити через мережу своєї агентури контроль за освітою, церквою та ЗМІ і виростити щонайменше одне покоління, котре перестане сприймати Росію як загрозу, а всякий прояв недовіри до неї вважатиме неадекватною поведінкою. 2. Дестабілізація. Тут потрібно щонайменше 3-5 років. За цей час, за допомогою агентури та раніше підготовлених диверсійних і маніпульованих груп, здійснюється цілеспрямоване розхитування вже самих підвалин держави – економіки, фінансів, оборони, правопорядку тощо. 3. Криза. Збройний конфлікт, що триває від 2 до 6 місяців. Його мета – створення в країні хаосу, захоплення влади і встановлення маріонеткового режиму. 4. Нормалізація. Поступове, довготривале реформування всіх сфер життя країни в інтересах і під контролем Кремля, фактична втрата суверенітету. У 1983-1984 роках Безменов покликався тут, наприклад, Чехословаччини після